Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. És benne természetesen a társaság, de én most egy levéllel kezdem, Radványi Balázs küldte nekünk pár nappal ezelőtt. Egy angol nyelvű üzenetet küldött tovább nekünk, az egész asztaltársaságnak. Én azért persze lefordítottam. Sőt, még sokaknak. Sokaknak, de nekünk ez nagyon érdekes volt. Szia, én egy albán vírus vagyok, de mivel az én országomban eléggé szegényes a technológia, ezért nem tudok csinálni semmit a számítógépeddel. Kérlek, törölj le egy fájlodat, és aztán továbbíts engem más felhasználóknak. A legjobbakat kívánja az albán vírus. Sándor? Hogy aranyos, tetszik? Ugye? Olyan kedves kis történet. És így elképzelem, hogy valaki tényleg megnyomja a delete gombot a fájlkezelőben, és letöröl valamit ennek a levélnek az utasítására. Lehetőleg a System 32 könyvtárból valamit. Csak is ott. De azért nem egy egyszerű vírus ez, mert ez úgy van, hogy ezt ajánlatos előbb tovább küldeni, majd utána tönkretenni a saját gépedet. Így van, mert különben nem megy tovább. Ha fordítva csinálod, akkor nagy gáz. Megszólalt a profi. Amit eddig kaptunk, az semmi. Idén lesz a kéretlen reklámlevelek igazi dömpinge, borús előrejelzések az elektronikus postafiókunk sorsáról. Erről is, és még jó pár érdekességről beszélgetünk vendégünkkel, Kürti Sándorral. Heti műtárgy és heti hírválasztó, minden a digitális világról. Egy érdekes vita eredménye, ami a netnyelvészt is megragadta. Meglepő eredmény egy szó használata kapcsán. A support szót három különböző nyelvből három különböző jelentéssel vettük át. Ezután Chatman és a PC-tip, hogyan lehet felcsicsázni és felturbózni a PC-t, a tuningolók új mániája. Ma este megnyit a rémségek kicsinyboltja. És ha még lesz időnk, akkor a számítógépes zenéket is lejátszuk, ami a múlt héten elmaradt, itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Remélem, hogy az influenza vírus elkerült benneteket. Én eddig sikerült elkerülnöm, de itt a műsor előtt van védőoltásom, be. Tényleg? Az mennyi ideig hat? Az egész szezonban hat. Igen? Természetesen. Sőt, életet kell ismételni? Pusztán azért, mert ezek a vírusok olyan intelligensek, hogy módosulnak. Minden évben időről időre újak vannak, és a védőoltásokkal újra kell különni. Nehogy a digitális vírusírók is elsajátítsák ezt az ismeretet. De szerintem már elsajátították. Az jó, hogy benned van egy ilyen antivírus szoftver már. Igen, én felkészültem. Én is szeretnék jövőre, de adás előtt már mandarinból becsemegésztünk, Kürti Sándor hozott nekünk, igen. Úgyhogy le vagyunk mandarinozva. És gondolom hallják, érzik a hallgatók is a mandarin illatot. Az biztos, ez a szagos rádió. Az asztal körül itt van tehát Kürti Sándor. De örülök, és mandarin lehet a kezemben. Itt van netnyelvészünk Bódi Zoltán. Üdvözlet mindenkinek. Chatman Balázs, vagyis Pányik Balázs. Szép estét. Aki ott csetel, és Csüti Bottal együtt irányítja a Csüti Csatit, a chat.gyalogló.hu címen. Sokan vannak? 11-en vagyunk Csüti Bottal együtt. Na hát, az jó, egészen jó. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és itt van Szalai Dániel is. Vidám jó estét, sziasztok! Aki a műsorunk online szerkesztője, és akkor mondom még a honlapunk címét www.modemidők.hu. Ott van minden elképzelhető információ a műsorunkról. Képek, hangok, szövegek, mi van még, videó is van, hírlevél is van. Minden, el nem lehet képzelni, az is. Még az is ott van, hírszolgáltatással együtt. Úgyhogy azt is érdemes lesz felfedezni. És játékunk most nem lesz ezen a héten, majd jövő héten visszahozzuk ezt a jó szokásunkat, de érdekesség az van, és mindjárt következik a hét műtárgya. Mégpedig Catikától kaptuk ismét ezt a kis berendezést, ami fotósunktól, az apropon.magyaro.hu weboldalról pattant ide közénk ez az eszköz, mégpedig a rendszerváltás évéből. De az eszköz az nem virtuális. Nem, teljesen igazi, még hallatszik a csomagolás hangja is, mert eredeti csomagolásban van, 1989 óta benne van ebben az acsiban, és az az érdekessége, hogy van rajta, azt mondja, 4, 8, 12 darab ISA busz csatlakozó slot. Igen. Ajtat. Ajtat. Befért itt a rádió ajtaján, azért az se akármi, nem? Igen, igen. Körülbelül akkora, mint egy jobb képű ilyen bombonos doboz, mármint amiből kivették. Nem, ez tényleg nem olyan nagy. Csak az a meglepő, hogy... Hát egy csokiparány van. Csokiparány, igen, teniszütővel és egy golfütővel ötözve. De az benne a meglepő, hogy az alaplapnak a legnagyobb részét ezek a szlótok, vagyis ajzatok foglalják el, és nem látszik, hogy hol volt itt processzor, meg memória. Tehát szerintem, aki egy mostani alaplapból indulna ki, ez nem talán nem ismerni fel, hogy az alaplap. Hát ez egy csatlakozó, csak hát ez igen, semmi ez, más. Ez, ugye, ez nem rendes ez csak alaplap. Arra jó, hogy azokat a cuccokat, ami a számítógéphez kell, azt így ugyanúgy ezekbe begyömösszölje ezekbe a szlottokat. Mi megvalósítható úgy, hogy... A kártyán volt a memória, kártyán volt a processzor, kártyán BIOS, volt a vezérlőkártya, minden. De azért a billentyűzet csatlakozó jó öregdínes. Legközelebb hozok hozzá kártyákat is, és akkor majd úgy rácsodálkozok. Azok, az aztán tényleg ilyen, hát egy ilyen pingpongütő nagyság, hát a nagyobbak azok ugye a kártyákat, attól igen, függ, hogy és akkor ilyen, tudjátok mi az, hogy MFM? Olyan vezérlők. Istenem. Hogy az MFM az, az első Winchester szabvány volt. Ide előtt. Nekem még volt olyanom. Jóval előtte, hogy kell a Winchestert illeszteni. És akkor akár egy kör alakú pályát, akár 27 szektorra is fel lehetett osztani. 27 szektorra? Uh-huh. Úgy, és akkor, de akár, ugye a léptető motor az el tudta viselni, hogy akár 612 pályára oda lehet tenni a Winchesternek a fejét. Az nem ám akármi van. Kürti Sándor visszaemlékezését halljuk, de már emlékszek. De most már hadd mondja végig, hát így a könyvzacskói már egész megteltek, és hogy legalább hadd engedjen ki. És akkor 40 megabájtos Winchester, ja Istenem, de gyönyörű volt, Seagate ST251-es. És milyen nagynak tűnt. De hogy tűnt, nem, de vicc, de az STK, az már nem, az már hát jó, hát igen, 5/4 szolos volt, szóval úgy nagy volt, de már nagyon alacsony volt, már nem volt olyan emeletes, hát az emeletes is volt, de azok még a 10 megások voltak. Nekem volt 40 megás emeletes Seagate. Jó, az nagyon, az 80 megás volt, édesem, az ST4096-os volt. Az volt az emeletes. És annak már lineáris motorja volt. Úgy mozgatta a fejet vízszintesen, hogy az valami csuda. Sokkal bonyolultabbak lettek a mai merevlemezek? De hát sokkal egyszerűbbek lettek. Hát, Ez meglepő. Már kívülről ránézésre, tehát a mechanikás sokkal egyszerűbb lett. De? Mert a vezérlések hát zseniálisak lettek, átalakultak. Az történt, hogy ott egy... A fejnek a mozgatása, az vezérléssel történt. Egy léptető motor, az meg tudott állni 614 diszkrét helyen. Uh-huh. És csak ott sehol máshol. 1, 2, 3, 614. Ma már nem úgy működik a fejmozgatás, hanem szabályozással. Úgy van, hogy a lemezre gyárilag feliratoznak mondjuk 6 × 10,000 koncentrikus kört. Uh-huh. Azok úgynevezett szervójelek. És a fej ezek közé, a szervó jelek közé áll be, tehát a 4517 és a 4518 a szervó jel közé a fej magát beszabályozza, és akkor tudja, hogy oda kell írni. Na de ez így egyszerűbb lett. Hát azért, mert nem egy mechanika viszi oda a fejet, hanem egyszerűen csak egy számoló algoritmus van, hogy na nekem hova is kell mennem? 4614 és a 4615 közé. Na hol van 4614-es pálya? Ah, megvan, akkor egyen fölötte kell, hogy legyen az egyen nagyobb, az tuti. Ez úgy már ott is. És a két pálya között, olvasom a jelet, ami kell, magának a motornak, tehát az, ami viszi, irányítja az egészet, hát nem kell olyan pokkoli bonyolultnak lenni, mert gondolom, az milyen precizitásnak kell, hogy 50 000-szer is ugyanarra a pályára tudjak ráállni, ugye egy mechanikával, tehát ott olyan fogaskerék jellegű szerkezetek, olyan húzó jellegű szerkezetek voltak, ami hát a maival nincs, tehát hihetetlen precíziósnak kellett lenni valaminek. És be kellett állni, mert másképp nem olvassa le az adatot. De most nem kell a motornak sem precíziósnak lenni, hát van benne egy nagyon egyszerű kis szoftver, ami tud számolni, és egyszerűen azt nézi, hogy hova dugja el a fejet, és hogyha fölé dugta, visszahúzza, hogyha alá dugta, följebb nyomja. Tehát nagyon primitív lett olyan is, mi hihetetlen változás ment végbe, mondjuk, mint a sakkozásban. Ez nincs a mai program, de kell. Na, legközelebb lesz majd. Tehát azok a sakkozó programok is, amik ma már világbajnokokat vernek, ugye azok csak egyetlen egy algoritmus tudnak ugyanúgy, mint ez a hülye fejmozgatás. De abból viszont nagyon sokat meg tudnak. És egyébként ennek nyelvtechnológiai vonzata is van a sakkozásnak, ugye tényleg hozzuk elő a legközelebbi találkozásunkkor. Na, ezt majd erre alkalom. Radványi Balázs levelére majd még visszatérünk, mert küldött egy másikat is, de előtte a hírválasztó következik, mindenki válasszon az asztaltársaságból. Megtartották a második spam ellenes konferenciát, ez az első hír. Irodalmi hangképtár az interneten, ez a második. Magyarról van szó természetesen. És weboldal az iraki tudományos élet újjászervezésére. Hát nem tudom, melyikről tudnánk nagyobbakat mosolyogni, de bocsánat, kérlek, hát az utolsót már föl sem merem vetni, de hát akkor mondjuk a mosolyogjuk az első, mert valószínűleg azt nem bántana senki, hogy azon konferencia. Jó pofizom. Zoli? Hát ugye nem mosolygási szándékkal, de nekem a második tetszik, irodalmi az irodalmi hangképtár. Balázs? Első. Első, akkor ez spamellenes konferencia. Dani? Második. Akkor én döntök ezek szerint? Hát akkor legyen ez a hangképtár, és akkor a spammel majd még úgyis foglalkozunk. Speciál a fórum az elsőt akartam. Igen? Akkor, na mindegy, akkor legyen irodalom. Nézzük, hát beleviszünk valami humort az irodalomban. Az első nyert. Szatika mutat egy egyes számot, akkor legyen a spammelenes konferencia. Majd én becsempészem az adásba még ezt a hangképtárat. De ez már nem egy spam például? Nem, ezt az asztaltárság tagjai élik meg spamnek nap, mint nap, amikor én küldözgetem nekik a híreket. Ugyanis mi így szoktunk készülni erre a műsorra például. Szóval, vezető levél szemét kutatók. Milyen jó, tetszik ez. Szóval, vezető levél szemét kutatók. Elnézést, hagyd mondjam, itt töröltem ki a levelet, amikor megkaptam. Na tessék. Látod, csodálkozó, hogy nem olvastad. Szemét kutatók. Szóval, vezető levél szemét kutatók, és természetesen a kéretlen reklámlevelek áldozatai múlt hét pénteken a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen találkoztak a második MIT Spam konferencián. Miközben a tavalyi év első rendezvény a spam szűrők használatával remélte megfékezni a kéretlen e-mailek áradatát, a 2004-es spam konferencia már egész eszközarzenáról esett szó, a feladók hitelesítésétől az egyes feladók ellen indított perekig. Ismét középponti szerepet kaptak a Bayes-féle szűrők, amelyek az üzenet tartalmának statisztikai valószínűség alapján azonosítják a levélszemetet. E szűrők kétségtelenül megnehezítették a küldők dolgát, hogy eljutassák üzeneteiket a címzettekhez, de messze nem vették elejét az áradatnak. A szűrők ellenére a Microsoft Hotmail szolgáltatásán keresztül érkező levelek 70%-a szemét. Hatékonyabb módszer lehet a pereskedés, ehhez azonban az kell, hogy a szolgáltatók világosan megfogalmazzák, mi szabad és mi nem a hálózatukon, így például a cím szüretelés miatt pert lehet indítani szerződésszegés címén. Volt szakértő, aki felvetette, hogy pert lehet indítani a digitális millennium törvény alapján is, ha a szolgáltató a címeket kereskedelmi titokká minősíti. Hát ez nagyon oldott már meg gyakorlati problémát az, aki ezt felvetette, mert mondjuk, bocsánat, kérek, egy átlag magyar az átlag napon mondjuk hasonlítónom kap 50 spammet, tehát napi 50 per tud elindítani, csak igen, úgy a magyar viszonyok között, hát az úgy kitölteni mondjuk egy... Tudod, mire lenne ez jó? Egyre több a jogász hallgató Magyarországon. Mindegyik ellene látva. De bár az, hogy annak az 50-nek a nagy része, mondjuk 99%-a nem is magyar spam. Bár most már megjelentek nemzetközi a magyar spamek jog, is. Jog, meg minden EU-kompatibilitás, hát szenzációs. Tehát megjelen ez a spam határok nélkül című. Igen, vetélkedő játék. Beléptünk az európai spambe, aztán nem, május 1-ével, és akkor utána már lépnénk tovább is. Éppen olvastam egyébként, hogy a magyarországi spam az sokkal jobban nő, tehát a spam mennyiség, mint a külföldi minta. Ha jól emlékszem, a külföldön ilyen 70%-os, Magyarországon meg talán ilyen 300%-os, de erre most nem tudom. A növekedése a piacnak, szenzációs. Tehát de képzeld el, amikor ilyen japán vagy kínai spammeket kapnál, akkor hova néznél? Szerintem egy csomó ember lementeli magának, mert olyan szépek ezek az írásjelek, a katakama, a hiragama, ugye a japán írásének, ez szépek, jól ki, nem tudnánk kiolvasni, hogy ez pénisznövelést hirdet, nem ez is érdekes, spam. Csomóan elmentenék maguknak ugye Windows háttérnek, vagy Linux háttérnek, olyan szépen néz ki. Egyébként még egy érdekes volt itt, hogyha a nyelvekről beszélünk a spameknél, uh-huh. hogy állítólag Amerikában meg a nyugati országokban vannak olyan spam szűrő módszerek, amelyek valójában a nyelv alapján döntik el, vagy az is a szempontok egyike. Tehát például, hogyha egy magyar nyelvű levelet kap ennek a spam szűrőnek a használója, akkor nagy valószínűséggel kiszűri, mert hogy nem olyan nyelven szól ez a levél. Na most hát... Tehát nem angolul. Hát nálunk akkor meg az angol leveleket szűrnék ki, mert hozzánk a... De nem kötelező, ha akarod, akkor kiszűröd. Igen. Hála jó Istennek, ez egy nem vállalati kötelező. Rendszernél meg aztán kifejezetten izgalmas lehet, hogyha mondjuk nyelv alapján szűri ki, de nyelv alapján szűrnek bizony spameket. Hát szerintem igen, azért nagyon de ez mindenképpen, ez nem tudok hozzászólni, én mindig a szabad gondolkodás, szabad cselekvésnek voltam a híve, és az olyan informatikai rendszereket, amelyek megkötik a szabad döntési jogomat, azokat nem bírom elviselni. Igen, de olyan informatikai rendszer, ami használhatatlan, azt elbírod viselni? Mert bocsánatot kérek, az lehet, hogy a döntési jogodat nem, de ezek a spammek lefoglalják az összes távközlési vonaladat, előről, hátulról, akkor a te szabadságodat, már bocsánatot kérek, igen feldukkal lehet rakni. Igen, és a napi, mit tudom én, 60 levelemben, hogyha mondjuk azt mondod, hogy 50 spam, lehet, hogy akkor kiszűr belőle a leveleimből 66-ot mondjuk, és nem kapok, mínuszban kapok 6 levelet naponta. A szűrő, de nem, hát a szűrőd azért az lehet olyan is, hogy az lehetne például jó is. Tehát, hogyne, azért legyünk egy gyakorlatilag, azért vannak az jó szűrő, tehát mondjuk a elementárisan alapvető szűrő, nem tetszik egy levél nekem, mert ez nem is nekem szólt meg. Akkor meg se nyitom. Nem, az igen, csak akkor rögtön rákattintasz, hogy na, ennek a feladója az már legyen rajta a szűrőn. Így és van. Akkor többet ettől a feladótól nem kérsz. És akkor ennél egyszerűbb szűrőt már pontosan, tényleg én csak az arra regáltam az előbb, hogy a nyelv alapján szűrik ki a leveleket. Tehát az se tudja, hogy mi van benne, nem is érdekli. Magyar nyelv, puf, dobjuk ki. Sőt, kódlap alapján is. Tehát, kódlap nem a... melyik, igen, melyik kódlap, kódterületről jött, dobjuk ki. És hiába írod angolul a levelet, hogyha igen, kódlap, igen. akkor is kiszűri. Úgyhogy ezzel lesznek még problémák. Egyébként a filozófiája érdekes ennek a dolognak. Tehát mi végre ez az egész küzdelem? Na, már ezt feszegeti. A spammek mi végre, vagy a védekezés? A spammek is mi végre, és a védekezés is. Hát ez feszegeti, ami hallgatom, úgyhogy ezt mindjárt fel is olvasom. Szegedi hallgatónk Radványi Balázs, és a második levelében először megkérdezte, hogy tudunk-e rajzfilm készítő programot. Balázs segítségével megválaszoltuk, hogy nagyon nem tudunk, de flashben érdemes készíteni rajzfilmeket. De ami az érdekes a levelében. Lenne még egy kérdés, amivel lehet, hogy már foglalkoztatok, csak egy éve hallgatlak benneteket. A kérdés nevezetesen az, hogy mire jók a mai spamek? Arra gondolok, hogy egyre inkább eltorzított sub, vagyis subject, ugye tárgy mezővel, egyre agyafurtabb módon törnek át a spam szűrésemen, de számomra ezáltal elveszítik a maradék funkciójukat is. Azért, mert egy spam áttört a szűrőmet, szinte biztosan nem fogok sem pénisznövelő tablettát, sem nyugtatót rendelni. Sőt, előfordult egy olyan eset, hogy sorban jöttek az Increase Your Penis tárgyú spamek a freemailes címemre. Erre blokkoltam minden levelet, aminek a tárgyában a pénisz szerepelt. Erre ők, és akkor így leírja Balázs, hogy a pénisz minden betűje között egy pont, igen, igen, vagy éppen kicseréljük az i betűt erre, stb. Ilyen tárgymezővel jöttek ezek után a spamek. Ettől nem lett számomra kelendőbb a tablettájuk. Ezért kérdezem, hogy pénzt kapnak ezért? Vagy ez már csak játék nekik? Mire jó ez az egész? Már túl vagyok a bosszankodáson, meg is szüretem már a leveleimet, de érdekel a válasz. Köszönöm, Radványi Balázs. Természetesen. Hát mi sem tudunk válaszolni, csak... Ez arról szól, hogy van valaki, aki ezek szerint rákattint, aki megrendeli, akiből ezek megélnek. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki anélkül csinálja ezt, hogy ne volna belőle haszna. Figyelj, szerintem a haszonnak egy forrása lehet, mert hogy ennek az üzenet küldő tömegnek, vagy üzenet tömegnek nincsen megtérülése, azt én majdnem, hogy biztosra veszem, viszont biztos, hogy nem egy ember ül egy számítógép előtt és irogatja ezeket a spameket külön-külön, hanem különböző rendszerek hozzák ezeket létre. Programokat írnak rá, különböző hardvereket tervezhetnek erre a célra, és akik ezeket az eszközöket létrehozzák, azok kaszálnak belőle szerintem. Igen, valószínűleg, sőt, az lett a másik üzleti megoldás, hogy mondjuk így gyűjtenek működő e-mail címeket például. Tehát, hogy ez benne az üzlet, hogy elvagom utána. Nem, legalábbis az én fejlővésem a következő. Itt arról van szó, hogy azért ennek van óriási üzleti oldala is magának az internetnek. Itt megfelelő eszközöknek kell rendelkezésre állni, hogy egyáltalán lehessen internetezni. És hogyha te nem tudsz internetezni, akkor úgy érzed, hogy nem állnak megfelelő eszközök a rendelkezésedre. Ergo fogsz venni mit? Nagyobb teljesítményű, nagyobb valamit. Meg fogod rendelni, eszedbe se jut. Széles sávot, és a többi, és a többi. És azért, mert ezek eltorlaszolják az utakat, ergo, te nem tudsz jószerivel jól működni, tehát te négyszer össze, tehát ez a gyártóknak... Egy picit erre céloztam az előbb. Akkor ennek örülök, akkor végre tehát... egyszer most már egy irányú utcába vagyunk. Tehát, hogy ez a gyártóknak pokol érdekes, abban a pillanatban, amikor nem lesz érdeke, egy pillanat alatt ugyanúgy el fog tűnni ez, tehát, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezek nem, tehát maga a spammírok, hát világos, hát csak szabadjára kell engedni a hülyeséget, az arroganciát, a brutalitást, és az működik. Ahol meg ezt nem akarják szabadjára engedni, ott elég jó szabályozott körülmények között lehet. Ugye mivel ez még nincs szabályozott körülmény, és itt szoktunk mi veszekedni, ugye tehát, hogy ez a szabadság meg és a többi, ez kifejezetten káros neked, meg nekem, de mivel a gyártónak nem káros, mert a gyártó azt mondja, hogy hát ja persze, hát nem vetted meg a legújabb, Isten tudja hány megahertz, és Isten tudja milyen széles, na vedd meg, cicukám, és ebben a pillanatban... És az jobban fogja azt a spamet is tűrni. Hát persze, de az, hogy az már a te problémád, hogy te nem tűröd, ugye, mert azért, mert... Na jó, de hát ez a te vacak, nem tudom, 3 milliárd éves evolúciós folyamatodnak az eredménye, hogy nem tűröd már a spammet se. Hát ugye, hogy fogsz te ítéletbe maradni? Akkor ez egy kicsit olyan, mintha a most létező útjaink pontosan elegendőek lennének arra, hogy levelezzünk, meg webezzünk, meg mindent kereséljünk. Sőt. Csak éppen az úton elhagyatott autó szemetek, meg ott hagyott autógumik vannak, és nem tudunk közlekedni. De pontosan. Volt egyszer egy csodálatos dolog, egy déjà vu érzésem van. A 80-as években kitaláltak egy fantasztikus dolgot munkaszervezők. Azt találták ki, hogy nem kéne raktározni, míg a raktárra készíteni az árut, hanem időbe kéne odaszállítani, ahol összeszerelnek. Ez a just in time nevű módszer. És akkor marha jó, abban a pillanatban beszereli, puf, és nem kell raktározni. És ez tényleg nagyon okos, nagyon nagy megtakarításoknak tűnt eleinte. Csak amikor ezek az autók, ugye, hogy éppen akkor érjenek oda, de hát nem tudták úgy megrakodni, hogy éppen indulják, elkezdtek körözni, és Japánt lebénították, ugye, mert Japánba találtak ezt ki, és egyszerűen Tokió lebénult, mert az autók köröztek, de nem mentek sehova, mert 17,5 percen kellett valahova odaérni, de még nem ment oda. Igen, de már nem is tudott odaérni, mert a másik se, de az máshova akart érni, de már nem tudtak helyet cserélni, mert teletöltötték az utakat. Aztán ez a nagyszerű zsendes, ráértek, hogy hoppá, ez nagyon drága lett, és egy pillanat alatt meghozták azt a szabályzást, hogy nem ez a just-in-time módszer az, ami jó, mert úgy tűnt, hogy utakat marha nehéz építeni hirtelen, mert az már sokkal drágább lenne a gyártás szempontjából. Tehát most eltömöttek az útjaink, vagy eltömik az útjainkat. De hát igazából ez most azt mondja, hogy fiú, vedd meg te az új útvonalakat, ki fogom telepíteni, oda le fogom tenni, hát persze, hogy rosszakat vettél. Na, de ennek nincs vége ennek a folyamatnak akkor. Hát a te pénztárcád azért a tárcabb, de mivel elégedetlen lesz, hát te gyártani fogod. Hát azért van vége, mert ez a másik oldal is lehetne szabályozni, tehát azért, bocsánatot kérek, azért ki lehetne találni, hogy kik a feladók, azokat már úgy kezdeni, hogy az ő szerveréről nem engedni, kiengedni, ugye az egészet. Szóval azért megvannak a technológiák, hogy lehetne, csak senki nem akar erre gondolni. Amiről ugye itt szó volt korábban, volt és különböző indítvány meg javaslat, hogy ilyen a domének alapján, meg a mit tudom én, tehát a... Hát csak a gyártók nem támogatják. Persze, hát nem érdekük. Tehát minden esetre annyiban megállapodhatunk, hogy valószínűleg nem a kereskedelmi haszon, mármint a spam által reklámozott termék, vagy eszköz, vagy eljárásnak hát a kereskedelmi haszon tartja fel. Itt, amikor felolvastál, egy cég nevét mondtad, hogy a 70%-a a spammeknek rajta keresztül megy ki. Nem tudjátok, hogy ez a cég nem talál valamilyen informatikai cégot, és nem talán a egyik vezetője ennek, vagy hanem a vezetője ennek. Szóval milyen érdekes, nem? Ki gondolta volna? Jó lenne azért olvasni arról, hogy hát ha készítenének egy riportot Amerikában a spammelőkkel, hogy mi a célja igazából a tevékenységüknek. Én nagyon szívesen olvasni. Az interneten van egy fotó az egyik spam küldőről, meg a házáról. Tehát a háza a magyarázat, tehát egy akkora kastélyt hozott így össze, tehát a bevételeiből, ami kapott a spam küldésért. Tehát ő neki nagyon bejött, mert van egy nagy adatbázis, amit fontosan fejleszt. De nem azért kapta, mert sikerült eladnia egy csomó árut, amit ő spammen hirdet, hanem magát a folyamatért kapta hát a pénzét. A címekért, tehát ő eladja a címeket, meg a küldésért magáért. Na ez az, így van. Hát erre akkor majd még odafigyelünk később, és kitárgyaltuk. Három szó, vagy egy szó, de három jelentéssel? Természetesen egy szó. Tehát a support, vagy support, magyarul támogatásra gondol mindenki először, amikor ezzel találkozik. Különösen mondjuk... Nem, én egy orosz kikötőre gondolok. Na tessék. Support. Support. Nagyon jó. A Soviet Union. Igen. Kis déjà vu érzés. Neked is. Nekem is. Óriási. Különösen ugye a informatikai kontextusban természetesen a terméktámogatás, a támogatás jön elő mindenki számára. Viszont hogyan írjuk le? Ugye a supportot, ugye, ha a terméktámogatás értelmében használjuk. Két múlt idő, nem? Igen, és S-sel kell írni. S-sel minden esetre, hiszen ez egy idegen szó nevezetése, mindenki tudja, hát ez egy angol szó. Ebben a jelentésében az angol nyelvből vettük át, így van. Viszont nagyon megdöbbentő módon a magyar helyesírási szótárban szerepel S-szel. Support. És egy P, vagy két P? Két P-vel. Két P-vel. Hát úgy ejtjük ki, két P-vel. Tehát átvettük ezt a szót. Erre gondoltunk sokan, én is. Aztán további szótárakat nézegettünk meg különböző kollégáimmal, és az idegen szavak szótárában döbbentünk rá a megoldásra. Ez egy többszörös átvétel, kérem szépen. A franciából vettük át valamikor még tehát régebben, 50-es évek környékén körülbelül, egy szerszámgépipari kifejezés. A support az az Esterga gépnek a szán nevű része. Ne részletezzük tovább a dolgot. Akkor van egy supportál, tehát igen, supportál valaki valamit. Gondolnád te, igen. De nem, ez a valószínűleg az ős forrásból származó a latinból, uh-huh. Ez pedig elvisel, kibír, eltűr jelentésben használatos, ez is már igen régi átvétel. Az ügyfélszolgálatosok ugye általában elviselnek. Igen, akik támogatást is nyújtnak, tehát tényleg van valami kapcsolat. Az új jelentés az, amit az angolból vettünk át, és mivel ezt az angolból vettük át, ugye ennek a nem hinném, hogy a kiejtést követi még a helyes írásunk, tehát hogy ezt S-szel írnánk le. Jobb inkább, hogy a terméktámogatást vagy támogatást használunk helyett, és akkor ezt az egész nagy probléma halmazt kikerültük. És azt hogy mondanád, hogy az Esterga szánt támogatom? Supportálom a supportot. Hát van még egy műtárgy, de az csak így virtuálisan van jelen, mégpedig egy furcsa villogó csicsa, mit csak ez majd ezek szerint akkor a rénység egy kicsit volt, hogy a jövő héten fog kinyitni. Nem mondod el? Nem mondom el, majd elmondom jövő héten, viszont miért visszatérnék nem? egy novemberi ja, képünkre, amikor ezt a bizonyos Simpson nevű háromszögrajzolós programot ajánlottuk bizonyára. Igen, nagyon tetszett. Na most a PC-ből CD menetletéről a program szerzője meghallgatta azt az adást, és kiderült, hogy rosszul mondtam be a nevét, őt ő neki Balázsnak hívják, és nem pedig Bálintnak, mint ahogy ezt én tévesen mondtam. Pedig ezt a keresztemet ismerjük valahonnan. Nem, egyszerűen nem is értem. Nem tudod, ugye? Igen, és beszélgettem vele, és rengeteg dolog kiderült a programról, hihetetlen karriert futott be. Először csak ötöseket kapott érte a matek és a számítástechnika tanártól. Ez a legjobb. De utána, mert hogy hány éves is a fiatal? 15 éves, és a Szegedi Radnóti Miklós gimnáziumban jár, képzeljétek el. De mit csinál ez a program, mert én nem voltam itt. Trigonometriát számít. Igen, tehát a különböző, tulajdonképpen megadsz egy háromszöget, és az a köré írható, beleírható köröket, a különböző ilyen nevezetes szakaszokat, és mindenféle ilyen dolgot megnézni. Nagyon, nagyon jó pofa volt. Úgyhogy, és azóta már nyert vele versenyt, kim van a Sulinetnek az ilyen ajánlott program listájában is, úgyhogy összesen két program, és az egyik az övé, úgyhogy tényleg egy félelmetes. Akkor Balázsnak gratuláljunk. Ja, még annyit hagyd mondjak el, hogy most egy kémiai programon tör éppen a fejét. Azzal is jelentkezzen, legyen kedves Balázs. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adás után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL Klubban a .hu című műsor. A legutóbbi felvételenket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.